16. ünitede geçen kelime vezni, Türkçedeki zelzele kelimesinin telaffuzuna benzer. Dikkat ederseniz ikinci hece, ilkinin tekrarı gibidir. Örneğin, Barbara. Barbarlık. Kitabınızdaki futbol röportajında bu vezne uyan, Saitara. Egemenlik, baskı kelimesi geçmişti. Birkaç örnek daha veriliyor. Dinleyin. Tercüme. Tercüme etme, tercüme. Felsefe. Felsefe yapma, felsefe. Zelzele. Zelzele olması, deprem. Telfeze. Televizyon izleme, televizyon.